सोजा मेरे खेल के पारे मेरे राज दुलारे राज दुलारे कर सकने नगरी सिंधिया पुकारे सोजा रे सोजा राज दुलारे सपने की नगरी सिंधिया पुकारे सो जा रे सो जा राज दुलारे सपने की नगरी सिंधिया पुकारे सो जा रे सो जा राज दुलारे सपने की नगरी सिंधिया पुकारे सो जा रे सो जा खुशियों का बाजा